الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سورة الزاريات کے دویم باب ذکر شیو چوی کی دا قومونو دا حلاکت بیان قوم دا لوت علیہ السلام فرعونیان قوم دا ہود علیہ السلام عادیان قوم صالح علیہ السلام سمودیان او قوم نوح علیہ السلام ذکر وکړو د اقوامو د هلاکت نور پسې عقلی دلیل پیش کړي چې هغه د الله عظمت تر دې لپاره د خلق زړه کې او په خیال کې لا خبر را نشي دا دور قومونه هلاک شو دنیا کې د دې د پیدایښت نه الله صحیح حکمت چې ولې پیدا کړو به فنا کړل عمر لولي قومونه دور خو په کیسو کو چرته د الله نوم به واستې و چرته سن سو مخلوق سره وتینا سم دردی او خیر خوایي شوی و الله نه بل عزت وی زما په علم کې اعظم د قدرت په مخ کې دایس نو که مخلوق چې ما پیدا کړی دی او ما ولا وسعت ورکړی دی دا زما د وحدانیت دلیل چې هر څوک پی پوئیگی چې یو بنده دومره فکر و نکی هوش کرا نشی عقل کار و نکی دومره چغد دیو کائنات نا خپل خالق معلوم نکی خپل رازق معلوم نکی خپل معبود نه پیجنی ندی تساجت ته په دنیا کې تدید وجود او د عدم خو فرق نشته زمره په دې قومونو کې څوک عقل من نو سو قابل نو چې هغه دومره قدرې ویلې وی چې الله شتا واحد لا شریک دی چې د خپل معبود اقرار کړی وي نو چې دومره اقرار څوک نه کوي نو الله رب العزت وایي دي تاجت نه وي دي کې څه فائدې نشته سره دې نه چې دومره زمانه وتا نصیتو کو تربیت یو کو انبیاء راولیگل پسونو کالا بیا هم پاگی کسا فرق رانا غی نو علاک اکلنو نور پسی یہ دکا خپل عظمت بیان کو تسوک داونوی تداولی علاک شو سگنیو سختائیو سغلطیو چیزی نشویو الله رب العزت خپل وحدانیت شروع وکړه چې غلطي خو دغه ده کنه چې یو بنده دنیا کې الله توحید اعلان نکوي نو د شرک اعلان کوي دومره خدای سره په عزت کې رواني تبا دا عزت برداشت کړی شي تبا خپل دشمن ته دومره صبر وکړی شي تا ټول د الله دشمنانو ظالمانو الله رب العزت ختم کړو په نه کړو رکی کړو دي تر کوالی ویل شي ښا والسماء بنيناها بأيد اکثر قرآن دا اسمان سراج ذکر کئی نو دا بنا کئی بنا بنا ستوی جوڑاول عبادی دیتوی کم دیچ ذکر کڑی دا اسمان نمخ کے رستی و سردہ لفظ بیان کڑی دی وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا ویلیو سور شمس کی جو شمس و زحاها ادھا غصی نازعات کے اَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا اسمانی جوڑ کر لے رہے دلتموی بنینا او پا فیل باننی مخکی کڑی دے کنی دے جوڑا ولو ذکر خو اکثر مخکی کی پا یو جبا کی کنا چسی جوڑ کڑو دے نو بنینا دا مخکی کڑی چی بنینا السماع نو السماع پی مخکی کڑی دے در دې لپاره چې الله د اسمان دا عجیب او غریب او ناشنا جوړخی چیرې ده چې اسمان د دې لایق دي چې هغه سره ذکر دو آبادی وشي د بنا وشي ولې خلق هغه ته د کمال آبادی وي چې په بر لړ شي په بار لور شي ار سمره کنا سلويخ منزل اش بیت منزل نو خلقې شهرت کوي دنیا کې کنا دنیا کې ډېر اوچت بلډینګ کم ځای دی سمره دی نو جوړول د دې سره دا لازم نه چې سمره ناشنای او سمره د کمالی کنا نو هغه ته نسبت کوي چې آبادی او کو آبادی او کو او دا د اسمان سره لایق ده ځکه چې دومره لوی آباده په حدی الله ته معلوم دي یو لوی والي وګوره او بیا داسې جوړول چې دلې کوم شکل ورکړل دي ګول اس پچتواله او کتواله اونچایي او ترایي پکې نشتا صفا او ستره دي او بیا داسې چې دستنې ضرورت وته نشته آباده خو دې ته وي نو ځکه قرآن همیشه ذکر دې سره د بنا کوي ښه چې الله وي زما داسې بنا ده زه داسې عبادول کوم زه داسې تعمیرات کوم لکه آسمان ته وګوره د ځمکې په آبادي خو څوک نه پوهېږي او خټه پرته ده دې ته کډیر وته آباد وی نو پدی وته وی چې غنیرا فصلونه کوي د انسان لپاره ضرورت را پروباسي او یا په عمارتونه جوړ شونو پدی معنا او سره آباد وی ښا مرا خود زین نه نه خود دلی هغه سره د بنا ذکر زکه قران نه ذکرې بلکې هغه سره ذکر د سکی د فرش فرش نه او د مهد کوي مدد نه خورکلیم دا او توحاها دا الفاظ بیانی دکه چې هغه سره بنا او آباده مناسب نخکاری دا مناسب د اسمان سره ښکاری چې د چتوالی حال نه دی معلوم څومره اوچت دی او د فراخه او د وسعت حال نه دی معلوم چې څومره اوږد دی څومره پلان دی او پاره کې بیا څومره درنا تنظیم کړی دی اباده خدای ته وی کنه خان نو د مخ کې کو بل الله رب العزت انسان تا د خپل وحدانیت دلیل دا سخی چې دې انکار نشي کولی چې زه خو نوینم زما خو په نظر کار و نکو نه ارسو کی ویني دا څوک نشي ویلې والسما بنیناها الله وی اسمان مونږه جوړ کړلې بے ایدن پخپل اللہ سنو متشابہات تھی دا اللہ شان سر جسنگا ینو آسی بھئی کمونگے مانا دا قدرت او دا قوت کو لکم پسرین دا گی تمند ہوئی کنا چی مانا قدرت او قوت نوولی مانا بدلک ہے دا اللہ سنو خپل مانا اشتا کنا چشتا دے نوبلی مانا تسل ازین ها کته د دینه یریږي چې د لاسونو نوم واغسته شي نو الله با د الله جسمیت با راشي نه برازي او مونږ به سره وایو کنه دا غي سره خپل مناسب الفاظ کنه چې غي سره بیا د جسمیت دغه ناراضي یاره او خوف ها ابا څنګه یې الله وی اسمان مونږه جوړ کړلې په خپل لاسونو کوم لاسونه چې د الله د شان سره لایق دي کما یلیق بشانه چې د الله شان سره لایق دي هغه وینو داسې لاسونه نه لکه د مخلوق چې دي هغه مخلوق دی او هغه خالق دی ناسي اشتراکی لفظي دی لفظ مشترک دی او دا یو لفظ نه دی ډیر الفاظ دی الله ان ځانتا عمد علم نسبت کوي او مخلوق ته چې علم ورکو پلانې عالم او دی عالم ازانتم عالم وي مخلوق ته سميع او بصير وي ځانتم سميع او بصير وي دا دې ته اشتراکی لفظ وي ځکه نه دا معلومیږي چګنه د الله هم دقه سي قدرتونه حکمتونه لکه څنګه چې د انسان دینه د الله خپل عظمت ثابتي ښه بنیناها کجمع راولې د نوم په کې مطلب عظمت ته چې مونږه اسمان جوړ کړې دې مونږه به دین خپل الله سنو وإنا لموسعون یو معنا دا الله یې مونږ دې لډیر وسات ورکړې دې چې دې کې څومره فراخي ده د اسمان څومره ارتواله بیرتواله څومره دې دا الله ته معلوم دې څومره وسات الله بل شل نه دې ورکړې دې انسان په نظر کې لګدې لای چې ورکړې زمکه لګا دا غرونه او دریابونه لګ دي اسمان ته نرسی پلوی والی کی ولموسعون مونگا دیر و سات ورکلی دی اسمان لا او دو امانا و سات قدرت تا اموی ولموسعون اللہ مونگا قادر یو زکام جوڑ که ارسو خونشی جوڑو لی او چی قادری نو آگا جوڑی که نخوا نو اللہ زکا اسمان جوڑ که چلای مونگا پتی باند قادر یو دینام دیاتو دریم مانا لموسعون مونگ دیو اسمان نا تربل اسمان پوری دیر علوی فاصله پیدا کری دا تار اسمان نا تربل اسمان پوری دا پینزو سو کالو منزل لی تم رواساتی پیدا کری دا لموسعون یو بل پوری جخ ندی انخطی ندی بلکې د یو بل نه ډیر جدا دي. او بل معنا لموسعون، الله وی اسمان کې مې دا حکمت ته چې خپل بندیانو باندې رزق فراخ کم، رزق وسعت چې اسمان پیدا کنو بس بیغم شو، د رزق مسله حل شو، چې اسمان پیدا کنو د رزق مسله حل شو. ولی دی کې د رزق ډیر اسباب پیدا کړی دي، تدین بارانون کیگی ہے، دین وریز رازیو، تدین بخلق باند رحمتون نازلیگی و برکتون نازلیگی، نو ار قسم رزق پاکی اللہ انتظامو کو، دا جسم رزق و دا روح رزق، دا رزق پراخکو پا خلقو، نو اسمان ایدید پارا جوڑکو، چو دا انسان سمر ضروریات تی، نغه با ټول د بری نه یې کنه مخ کې ونه یو په سماه رزق کوم او ما توعدون. دا یو دلیل چې الله ذکر کو په خپل قدرت باندې. ذم والارض فرشناها، الله یې زمکه می خورا کړی دا، زمکه می فرش جوړ کړی دا، زمکه می ډیر په خسته تنظیم جوړ کړی ده چې هر کار کینو کیږي خاکا باندې پکې نو لایق ده، کو کاروند پکې نو لایق ده، کو سروډونه موډونه او ګروندونه جوړې نو لایق ده، کني رونه او سندونه پکې وباس نو لایق ده، کنور سپکې او ورمانډي ناله او پیپوناو نو لایق دار سپګی دیږي. فرشنا ادم ډیر خسته تنظیم کړی دی، اور پسې وی فنم الماهدون. وګوره تاسو کولی شئ الله وی زما په شانته بل ماهد شته، ماهد چزمکا دا سی جوڑا کی او دا سی خورا کی او دا سی پکی دار خبر قابلیت پیدا کی دا اللہوی منگیو ماہدین ماہدون دا بل سوکنشی کولی. حکمت دا دے وجہ دا دا چی زمکا پو بو کی دا بر اسوان ندی اخکتا او بودی تشی او بودی دازمکا پا که اللہ پیدا کرا لکه دا بال پشان تی نسلگا غن دی سنده وچا دا نورا ٹولا پا بوگی دا دی تروبا مسکو نوی دازمکی سلو رما برخ چی دا دا اللہ دا او بونا بار کلی دا مخلوق پی آباد دی اسو که سر نشی معلوم ہولی دا غسلورم ابرخه دا خواه دری برخه دا پو بو که دا نو خلقوی چه کده گٹی پیدا کلی و نو خبو دکا دا یرا بناو چه گنی لکه دا مالگی باو بکی گی خورا خو بکی گی کنا نو که گٹاوی نو بیا با دغا غم نو دکا چه گٹا گٹی تا او بس نشی ویلی پرتای با دا کوه د بشوې نو مورو او باکل په چې خوره پیدا کړ نو خوره خو بو ته نټینګي. الله رب العزت دې جواب وکړي په دې جمله کې چې بنعم الماهدون چې ګټه مې پیدا کړې ان تا په بیا سکلیو تا په ځان له باغونه جوړ کړیو تا له په بیا کاروانداو فصلونه او باغ میوي جوړ کړیو تاو پا گزان لعباده کولشو او بیا چه تکم عباده که چه سمره پا برا بوزه سمره پا کتا بوزه که نا دا با دی بیا سنگا کولو دا خمازه که خورا پیدا کلا نرمه می پیدا کلا چه هر قسم کار که نو مشکلات نشتا مشکلات نشتا اللہ وی دا دغی نمی ریگا چه که گتاوی نو بو بو تسنوی اللہ وی چه زیم نو بسویلش زیمه کنه هر شی زما مسخر دی هر شی زما د حکم تابع دی سو بدی سو ور دی سار سو شی چې په دې مې ریګه خاور دا وبکیږي بنا عمرونه به تیر شی زمانه دا دی سمندر کې یو او خلار دی کمر هغه خاور دا کنه زمانه او شو او بو ته ایسو نوی نو زمکی تبا سووی بیا خا نو نعم الماهدون که دیتا اشاره شوا چی بند فکرو که از مکمی زکا نرمکلا کنی زم پا دی پوی دما چی او بو که پراتا دا او بو که چی شیکی دنا خو ختم شی خدا دا دید پارا چی اللہ ویستال ضروریات پی پورا شی د انسان ټول د دنیا کارونه هغه په دې زمکه باندې کیږي په دې وسملي په دې وکینی په دې باندې ویاو په لابل په لاروډونه اوسه الله یې څومره خسته تنظیم مې وکړ د حکمت بیان کو دواړه کائنات ذکر کړو برا او حقتا برا وګوره تنظیم د اسمان دیر منظم کتاو گورا دزمکی دیر محکم ومن کل شین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون اللہ رب العزت و ایدا خماتا تا دو سیزو نا ذکر کلل جوڑے یو جوڑے میں ذکر کلنو اسمان او زمکا دا جوڑے ملاوی دا یوازی دا ندی دا دیرو سی دن نما جوڑے پیدا کری یو یو پکی نشتا چکم جنس میں پیدا کرده دی نو مقابلے کے وہ سربل شتا عرش اللہ یو ما جوڑے پیدا کرده دی سنجی سورت یاسین کی راغلی سبحان اللذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون دا خو یو غزات پاک دی دا غو جوړه نشته یواز سبحان الذي او نور چې سګور نو خلق الازواج كلها هر شی له جوړه پیدا کړی ده آسمان دې نظمکه جوړه ده کشپا دا نورد یه جوڑه دا کنورد نسپوکمه یه جوڑه دا کوچه دا نو بحر او دریاب یه جوڑه دا زمکه که دو قسمه دی کنا البحر والبر ده جوڑه پیدا کلی کنور او رنا دا نو تیاره یه جوڑه دا که ایمان دی نو کفر یه جوڑه دا دیو بل مقابله کی دی که نخوا که حیات دی جون دی نو موت یه جوڑه دا یوازه نده که نخوا که بدبختی دا نو نیک بختی یه جوڑه دا شقاوت و سعادت و توی که نخوا که جنت دی نو جهنم یه جوڑه دا او که مذکر دی نارینا نو مؤنث جوړه ده که سمز مکه ده نو غر یې جوړه ده الله زمکه کې دوه قسمونه پیدا کړی څوک سما کې پاتې کیږي څوک په غرونو کې پاتې کیږي وی د سمې نارالم که جن دی نو انس یې جوړه ده که خیر دی نو شر یې جوړه ده که حلاوت او خوګواله دي نو مرارت او تریخواله جوړه ده کمالداری ده نو غریبی جوړه ده که علم ده نو جهل یې جوړه ده کمرز ده نو صحت یې جوړه ده ومن کل شین خلقنا زوج داس زور پس دنیا کې اس یو شی داس نشتا چې داغه جوړه نه وي داغه مرګري نه وي خامخا وي دا یو الله چې لیس کمثلی شیون داغه په شان ولې سنشتا ځکه داغه جوړه نشتا هغه الفرد الصمد الاحد الفرد الصمد یواز دی یواز چاته ایجاد نشتا دی مخلوق ټول داسه نور پسې ذکر وکړلکم تذکرون حکمت پکې څه دی سیدونه هم ډیر یاد کړو کنه انور بوم داسې ډیر دشمار نه بار دي خوننه حکمت وایا حکمت داد چې الله ویل لکم تذکرون چې د صورت کومه موضوع ده هغه ته یاد شي هغه په فکر کې راولې اسدا چې دنیا دا نو آخرت یې جوړې ده قیامت به معنی کنه حضور سدونو ته دې لپاره ذکر کړه چې د هر شي جوړې شتن د دنیا جوړې نشته شته ده کنه قیامت او آخرت وته وي دا په دې دلیل کې عمره وکنه تعلکم تذکرون دا مطلب دې لپاره چې تاسو ته آخرت یاد کړئ دلیل ذکر شو اثبات قیامت یو کو نسبت توحید کوي ولې دلایل مطلب سی په قران کې دای چې الله خپل وحدانیت ثابت کړي نو خپل وحدانیت ته ترغیب ورکړي چې خلکو فریده سپو مصیبت اخته یې ځان له جون خراب کو ځان له عمر خراب کو ځان له صحت خراب کو فریده بس کې دا نور وخت توحید لورکه ډیر وخت تیر شو لک پاتې ده دا توحید سره تیر کې خدای سره تعلق پیدا کې نو مخلوق نه رابطه کټ کې خالق سره رابطه پیدا کې ففروا ال الله او تختین الله تا جمله کې ډېر کمال یو خو فرار ذکر کو بل لفظ نو ډېر الفاظ پتی تنرسې ځکه نه ښه تیخ ته ستا وی تیخ ته هغه وخت کې انسان کوي چې نا وخت یې په بالکل وخت نه ښه بالکل نو تیخ ته وخت ډېر ناشنه یې کنه ځکه الله رب العزت وی چې تلوار وکړي په ایس کې تلوار مکوې خو په دې کې تلوار وکې په دې کې تلوار وکې چې الله وی مخلوق پری ده غیر الله پری ده شیطان پری ده دنیا پری ده ګناهونه پری ده شرک پری ده ظلمونه پری ده او ما سره راشه دې کې ډیره تلوار وکې دې کې تلوار پکار ده ښا نو فراری ځکه ذکر کو چ مقصد د الله په دې ځای کې دا چې ګوره وخت نشته وخت ډیر کم دی نو فر الله په دې ذکر کړه اور پسې ذکر کړه ال الله نو مخ په لواستو تاسو نو چې الیا ماترا منډکه نه ال الله یو وی ولي الله وی کمال رااله نشته بشه کامیاب بشه زد کامیابې زما زد وجود زیم زد بقا زیم او کچره ما ترانه له نو رک بشه بس پهاړو پته وو مون لګي کډېره لانو نه کوي او غری مونته باندې شه بیا ها څوک چې الله سره لړنو اشته شو کامیاب شو کمال تور رسیدو فنا پنرازی ففروا الی الله وګوري اشاره ده پکې دی ته چې خلق لا خیال کوي او یم کنه ها وی په مرګ باندې باندې رکشینو وای دروغ مو وای په مرګ باندې هغه باندې رکشي چغبل پل لار نرخواست تا لار خدای تلانر نو یقیناً چی اپا مرک سر رکش خوا او چکل اللہ تلر نو آغشتشو وفر روی الاللہ مطلب دا دی چی اللہ دا بقا زیده دا فنا زینده نو کم بندا چی دنیا نا رخصت شو نو اللہ سر لارو نو سنگا رکشو اخوز دیتا و رسیدو اخوز یقینی شو مخی خوشا کیو چسی جل بور سر کی گی چی دریاب تبازی کدی زندہ سر و خیلٹی تبازی کنپ اور بسوزی کسی چل بکی و جی کل نصیب خو قسمت خو او ایمان ازان سر وڑو کنا باس الاللہ باغ فنا نرازی اخو اللہ سر ملاو شو چی اللہ سر سک ملاو شو نارو کی نو اشارہ دا پکی دیتا خوا اے خلقو تختے دا سنو تختے نسو کوئی من طاعت الشیطان الى طاعت الرحمن فریدے بس کے شیطان دا مرگرتیا گورے پدی ورست بیا خپائیں ارمان بکوائیں او ففرو من طاعت غیر اللہ الى طاعت اللہ دا غیر اللہ عبادت پریدیں خاص دا اللہ عبادت تو منڈکیں ففرو من الشرک الى التوحید یا خلقو دا شرک نتوبو باسے او توحید طرف تا منڈکیں دا ترغیب دکن خوا انی لکم منو نظیر مبین بیشک از استاسو دا پارا دا اللہ طرف نایرون کے ماخکارا آیت کے ڈیر لوے کمال مجھے ظاہر تیو گورے نو ڈیر لوے اشکال لکھا عرب ام دا دین ایری گیا نور ام چی دا سکرڑا پرڑا اکڑی کنا دی ڈیر ایری گی ویلے کا تکرار را گئی سنگا تکرار را گئی وی دیر تیو انی لکم منو نظیر مبین نور پسی بیاوی چی انی لکم منو نظیر مبین وینا تکرار کم دے توحید چی چاہت دکڑی اگی کی تکرار نرازی دا خود انورو تا تکرار دے ولی دکا مسئلہ دو جوز دی دو جوز دی یو تا توحید وی او بل تا رد شرک وی یو تا اثبات وی او بل تا نفی وی نو دا دوارو نا دین جوڑی گی دا دوارو نا عقیدہ جوڑی گی دا دوارو نا ایمان جوڑی گی نو پیغمبر پاک تا اللہ وی چو تا او آیا چو دا دوارو دعوتو نا دا پار را غلیم ام دا دید پارا چی ففرو الاللہ اللہ واحد لا شریک اگنے فاللہ باندی دا وحدانیت عقیدہ ساتے تا دا اثبات خبر دا او پا دیم را لگل شویم آچی لا تجعلو مع اللہ الان آخر اللہ سر شرک مکوئے تا دو مستقل مسئلی دی کنا مخکی مونگا امیلیو خوا چی دوالا یو دیشی نو بس دین روخ شو دین کامل شو اکی یو پا کنی نو دین ناقص دی تکرار نشتا دا خو اللہ رب العزت پیغمبر پاک توی چستا رسالت دو خبرو دا پار دی یو دا دی دا پارا چی دما دا وحدانیت اعلانو کی پا دنیا کی ففرو الاللہ چی خلقو اللہ اللہ سرمنڈکے اللہ سرمنڈکے دیر لوے ذات تے و دیر رحیم و کریم ذات تے طول عمر بخوشا لے اس غم بنی در سرا ففر روی اللہ او بین دویم داویم چی اللہ سر شرک مکویم تیختا مانے اکڑکن تیختا خودی تنوی چی تس بڑی راکا گی چگنی منڈا بوام نا منډه دغه ده چې شرک نه توبه وباسه چې الله تو واحد لا شریکی او زه دا اقرار کوم چې ستا سره شریک نشته ده نه په ذات کې نه په صفت کې بس دغه منډه وا پیغمبر د دواړو مسلو دعوت ورکړیو ځکه دو ځلې وی چې نیل کوم منو نذیر مبین زه ستاسو لپاره د الله طرف نه يرون کې مخکاره هم په دې مسله باندې چې وحده لا شریک له په وحدانیت باندې او بل چې مگر زوی د الله سره مددگار بل انی لکم منه نذیر مبین بشک زه ستاسو لپاره د الله طرف نه يرون کې مخکاره نو بس اشکال ختم شو دو مفسر جواب تاجت نشتا چه غوی چه نا دا مخ که منهو چه ده که نا دا زمیر اللہ تراجی ده چه دستاو دا پار دا اللہ دا طرف نا یرون که مخکارا ادا رستو چه ده که نا چه انی لکم منهو نوی دا عذاب تراجی ده چه دا تاسو دا اللہ دا عذاب نا یرون کم نیسا بھی عذاب کم نی منتیو خیا عذاب خودلتا نی ذکر شوی دا بھی تساجت تی و مسئلی دووی نو ذکر دا رسالت ذکر دوزلو کو پیغمبر نظیر دے یو دا اللہ پا وحدانیت باندی او نظیر دے پرد دا شرک باندی دوزلے ذکر او که تکرار پاکی نشتا خواه و آخر